عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے، بغیر نیت کے عبادت معتبر نہ ہوگی، لیکن عبادات غیر مقصودہ مثلا وضو غسل تیمم میں نیت شرط ہے نہیں، اس میں اختلاف ہے. حضرت امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، داؤد زاہری، امام بخاری اور جمہور علماء فرماتے ہیں نیت شرط ہے. امام اوزائی حسن بن صالح ظفر ابن حزیل کہتے ہیں مطلقاً شرط نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ سفیان ثوری فرماتے ہیں طہارت بالماء میں شرط نہیں ہے، طہارت بالتراب میں شرط ہے. جو لوگ علی الاطلاق شرط قرار دیتے ہیں وہ حدیث کے لفظ الاعمال کے عموم سے ترجمہ مقصود ثابت کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ حدیث سارے اعمال کو شامل ہے، مقاصد ہوں یا وسائل میں. جو لوگ کہتے ہیں مطلقاً شرط نہیں یا طہارت بالماء میں شرط نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث سے مقاصد مراد وسائل نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعرابی مسلم کی صلات کو وضو اور نماز کی تعلیم دی تو نیت کی تعلیم نہیں دی. اگر نیت شرط ہوتی تو آپ اس کی تعلیم دیتے. اور جب ظفر وغیرہ کہتے ہیں جب وضو میں عدم اشتراک ثابت ہو گیا تو باقی امور میں بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ وسائل بہرحال وسائل. امام ابو حنیفہ اور ان کے موافقین کہتے ہیں طہارت بالتراب اور طہارت بالماء میں فرق ہے. طہارت بالتراب میں تراب مقصود ہوتی ہے اور وہ اصلاً ملوث ہے، لہذا اس کے متحر بنانے کے لیے نیت ضروری ہوگی. ظفر وغیرہ کی طرف سے یہ اشکال ہوتا کہ جیسے پانی کے بارے میں قرآن میں وانزلنا من السماء ماء طہورا، اسی طرح مٹی کے متعلق حدیث میں ہے وجعلت للارض مسجدا وطہورا، جیسے پانی کو اللہ نے مطہر بنایا ایسے مٹی کو بھی مطہر بنایا ہے، وہ بوقت ضرورت بھی صحیح. تو جیسے پانی کے استعمال کے وقت نیت ضروری نہیں، کیونکہ مطہر کا استعمال طہارت پیدا کرے گا خواہ نیت ہو یا نہ ہو. دیکھو اگر ناپاک کپڑا دریا میں ڈال دیا جائے اور پانی کی روانی سے نجاست زائل ہو جائے تو وہ ڈالنے والے کی نیت تطہیر کی نہ ہو، لیکن کپڑا بہرحال پاک ہو جائے گا. ایسے ہی بوقت ضرورت جب مٹی کو مطہر قرار دے دیا گیا اور کوئی بلا نیت کے تیمم کر لے تو تو متحر کے استعمال کی وجہ سے طہارت حاصل ہو جائے گی. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں صرف ایک بات پر نظر نہیں کی جائے گی بلکہ تمام نصوص کو سامنے رکھا جائے گا. دیکھیے اللہ نے پانی کو یقیناً طہور بنایا ہے، لیکن یہی طہور جب ملاقی بن نجاست ہو اور نجاست کا غلبہ ہو جائے تو بجائے طہور رہنے کے ناپاک ہو جاتا، اور جس سے اتصال ہو اس کے لیے منجس بن جاتا ہے. اگر گندے نالے میں کپڑا ڈال دو تو بجائے پاک ہونے کے ناپاک ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ وصف طہوریت اسی وقت اپنا اثر دکھائے گا جب شرائط موجود اور موانع مرتفع ہیں. موانع کے ارتفاع سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی کافی ہو، نجاست کی صفت سے متصف نہ ہو. اور شرائط کے وجود سے مراد یہ ہے کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو مطہر قرار دیا ہے جس شکل میں، اس وقت وہ شکل پائی جائے گی تو طہارت حاصل ہوگی. اور شارع علیہ السلام انما الاعمال بالنیات علی الاطلاق فرمایا ہے، خواہ عمل مقصود ہو یا وسائل میں سے ہو. شارع نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے، اس لیے حدیث کو اپنے عموم پر رکھا جائے گا اور مقاصد کی طرح وسائل میں بھی نیت ضروری ہوگی. جو لوگ نیت کو شرط نہیں قرار دیتے وہ کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر تو دریا میں ناپاک کپڑے کے گر جانے کے بعد، اس کی نجاست کے زوال ہو جانے کے بعد کپڑا پاک نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ہاتھ سے کپڑا گرا اس کی نیت تطہیر کی نہیں تھی. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خلط مبحث ہے. ہماری گفتگو وضو و غسل کے بارے میں ہو رہی ہے، اور جس کا تعلق طہارت احداث سے، اور آپ کپڑے کی تطہیر کا مسئلہ لا رہی ہیں جس کا تعلق تطہیر انجاس سے ہے. اگر احداث کے لیے نیت شرط کے ازالے کے لیے نیت شرط ہے تو اس سے انجاس کے ازالے کے لیے نیت کا اشتراک لازم نہیں آتا. سوال یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ تو آپ نیت کو ضروری اور دوسری جگہ غیر ضروری قرار دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طہارت انجاس ایک معقول چیز ہے. ہر آدمی نجاست ظاہرہ کے ازالے کو عادتاً پسند کرتا، اور یہ چیز اسلام سے پہلے بھی تھی، لیکن وضو و غسل کا تعلق طہارت احداث سے یہ خاص شرعی حکم ہے. اور ہو سکتا تھا کہ طہارت احداث میں طبیعت کو گرانی ہو، مشقت ہو، کہ محض ریح کے خارج ہو جانے سے وضو کو ضروری قرار دے دیا گیا، اور منی کے نکل جانے سے سارے بدن کے دھونے کو ضروری قرار دے دیا گیا. اس لیے شارع علیہ الصلات والسلام نے اس تطہیر کے لیے خاص فضیلت ذکر فرمائی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طہارت احداث اور طہارت انجاس میں فرق ہے. جو لوگ طہارت بالوضو میں نیت کو ضروری قرار نہیں دیتے وہ کہتے ہیں وضو کی دو شانیں، ایک مفتاح الصلاۃ ہونا، دوسرے عبادت ہونا. وضو اپنی عبادت بننے میں تو نیت کا محتاج ہے، اور نیت بن جانے پر وہ فضائل مرتب ہوں گے جو احادیث میں وارد ہوئے. لیکن مفتاح الصلاۃ ہونے کے لیے وضو کا عبادت ہونا ضروری نہیں ہے. مفتاح الصلاۃ کو استعمال طہور حدیث نہیں، مفتاح الصلاۃ الطہور ہے، طہارت اور طہارت حاصل ہوتی ہے استعمال طہور سے. لہذا جب مائے طہور استعمال کیا جائے گا طہارت حاصل ہو جائے گی، نیت ہو یا نہ ہو. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جو وضو شرط ہے وہ وہی وضو ہے جو مفتاح الصلاۃ ہونے کے ساتھ شان عبادت بھی رکھتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو کے یہ فضائل بیان کیے ہیں جو نماز کے لیے شرط ہے. منکرین نیت یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نیت کو اعمال کے لیے ضروری قرار دیا گیا اور وضو اسباب افعال ہے، اور عمل اور فعل میں فرق یہ ہے کہ فعل مطلقاً کام کو کہا جاتا خواہ ذیشان ہو یا نہ ہو، اور عمل وہ کام کہلاتا ہے جو ذیشان ہو. اور ظاہر ہے کہ وضو وسائل میں ہے، اس میں کہاں وہ شان آ سکتی ہے جو مقاصد میں ہوتی ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ وضو کے نماز کے مقابل میں کم ذیشان ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ذیشان نہیں ہے. اس کے ذیشان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کو مطہر بدن قرار دیا گیا ہے، مزیل معاصی قرار دیا گیا ہے. ارشاد ہوا حتی اخرج نقیا من الذنوب، آدمی وضو کر کے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اور اگر وضو نماز کے برابر نہیں تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وضو عبادت نہیں. نماز کے برابر تو جمہور علماء کے نزدیک کوئی بھی عبادت نہیں ہے. لہذا نماز سے مفضول ہونے کی وجہ سے اگر وضو میں نیت کی شرط ختم کر دی جاتی ہے تو پھر تمام عبادات میں بھی اس شرط کو ختم کر دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری نماز کے مقابل میں مفضول ہیں. ایک جواب یہ بھی آ گیا کہ حدیث کا مقصد، حدیث میں حرف جار الاعمال بالنیات، اور حرف جار اپنا متعلق جاتا. اب یہاں پر اس متعلق کے مقدر ماننے میں کئی احتمالات. پہلا احتمال تو یہ ہے کہ تقدیر کلام ہو، انما صحت الاعمال بالنیات، یا اس کے ہم معنی کلمات جیسے اتباع الاعمال وغیرہ. دوسرا احتمال یہ ہے کہ تقدیر عبارت ہو، انما ثواب الاعمال بالنیات، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ انما حکم الاعمال بالنیات. ان احتمالات ثلاثہ میں احتمال ثانی ہی مناسب ہے، کیونکہ وضو فضیلت عمل ہے، کیونکہ حدیث امور آخرت کی بیان کرنے کے لیے آئی ہے اور ثواب کا تعلق آخرت سے ہے، لہذا حدیث کے معنی یوں ہوں گے اعمال پر ثواب نیت سے ہوگا، اور ثواب اور انتفاع نیت کی صورت میں ثواب کے منتفی ہو جانے سے صحت کا انتفاع لازم نہیں آتا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اور حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، لہذا سب سے عام معنی مراد لینے چاہیے، یعنی حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم نیات پر موقوف ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل اچھا ہوگا، اجر و ثواب ملے گا. اگر نیت بری ہوگی تو عمل برا ہو جائے گا، اس پر گرفت ہوگی. یہ اپنے عموم کی وجہ سے ہر عمل پر، یہ توجیہ اپنے عموم کی وجہ سے ہر عمل پر حاوی ہو گئی. اور وہی انصاف کی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جملہ حسریہ ہے، اور اس میں حسر دو باتوں سے، دو قرائن سے سمجھ میں آتا ہے. اول تو اس لیے کہ حرف انما جمہور علماء کے نزدیک حسر پر دلالت کرتا ہے، خواہ اس کو بسیط مانا جائے جیسا کہ باب کی رائے ہے، یا مرکب مانا جائے جیسا کہ جماعت کہتی ہے، اور ماں کو نافیہ مانا جائے یا زائدہ مانا جائے یا کافہ. علماء جیسے خطابی، فخر رازی وغیرہ کہتے ہیں یہ معنی کیا ہے، اور اس میں حسر کے معنی اس لیے پیدا ہوئے کہ انما اس بات کو چاہتا ہے، اور معنی کو اس بات کا تعلق مذکور سے اور نفی کا تعلق غیر مذکور سے ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا ثبوت نیات پر موقوف ہے، اور جہاں نیت ندارد ہے وہاں عمل ندارد ہو جائے گا. لیکن یہ تقریر ضعیف ہے، یا حروف مشبہ بالفعل پر جو ماں داخل ہوتا ہے وہ ماں نافیہ نہیں ہوتا، ماں کافہ ہوتا ہے، جیسے لعلما لکنما وغیرہ میں. اور لفظ انما تاکید کے لیے آتا ہے، اس بات سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ تاکید سے تعلق ہے، خواہ اس کے تحت جملے مثبت آئے یا جملے نافیہ آئے۔ دیکھو اس بات کی تاکید میں کہتے ہیں ان زیدن لقائمن، اور نفی کی تاکید میں کہتے ہیں ان زیدن لیس بقائمن۔ اب جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ماں کافہ ہے اور یہی جمہور علماء نحو کی رائے ہے، تو انما کے معنی وہی لیے جائیں گے جو عرف میں سمجھے جاتے ہیں، یعنی افادت الحسب، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ احادیث میں بعض جگہ انما کو ما اللہ کی جگہ استعمال کیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ انما کی جگہ ما اللہ کو استعمال کیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما علی رسولنا البلاغ المبین، دوسری جگہ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، اسی طرح فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، اور دوسری جگہ فرماتا ما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الربا فی النسیہ، اور اسی حدیث میں دوسرے طریق میں لا ربا الا فی النسیہ وارد ہوا ہے۔ اس حدیث کی توجیہ اپنی جگہ کتاب البیوع میں آ رہی ہے، تو صرف یہ بتانا ہے کہ لفظ انما کی بدلے ما اللہ کو استعمال کیا گیا جو حسب پر دلالت کرتا، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ دونوں کلمے میانی مبتدا و خبر معرف باللام، اور یہ قائد مسلمان تعریف الطرفین یفید الحسب۔ تو اب انما الاعمال بالنیات کا حاصل ہوا لا عمل الا بالنیات، ظاہر ہے کہ لا عمل الا بالنیات سے عمل کی جو نفی کی جا رہی ہے، اس سے سوری نفی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نیت کے بغیر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ آدمی چھت سے گر جاتا ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی، پانی میں اترتا ہے دریا پار کرنے کے لیے، غسل کر لیتا، کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ اب جو حدیث پاک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل بغیر نیت کے نہیں ہے، اس سے مراد اس کا وجود ظاہری نہیں، وجود شرعی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ لا عمل فی الشرع الا بالنیت۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ عامہ ہو تو متعلق عام مانا جاتا ہے، یہاں چونکہ کوئی قرینہ نہیں اس لیے متعلق عام مانا جائے گا، اور تقدیر عبارت ہوگی لا عمل صحیح الا بالنیۃ، کوئی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں۔ اس تقریر سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیث نے یہ بتایا ہے شریعت میں عمل نیت کے بعد ہی معتبر اور صحیح ہوگا، اور یہاں علل کی طلاق حل عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس لیے معنی یہ ہوں گے کوئی بھی عمل ہو شریعت میں نیت کے بعد ہی معتبر ہے، اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے اللہ کے ہاں وہی نماز معتبر جو نیت سے ہو، وہی روزہ و زکات و حج معتبر جو نیت سے ہو، اور وہی دیگر اعمال صالحہ معتبر ہوں گے جہاں نیت ہوگی، حتیٰ کہ وہ مباح امر بھی جو عبادت نہیں ہے اللہ یہاں جبھی معتبر ہوگا۔ جب اچھی نیت سے ہو. اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس حدیث کا مقصد صحت اعمال ہی کو بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ عمل نیت سے صحیح ہوگا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کا مقصد اشتراک نیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عمل کے محمود و مضمون ہونے کو بیان کرنا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ نیت ہی کی بنیاد پر بعض وقت عمل محمود ہو جاتا ہے اور بعض وقت عمل مضمون ہو جاتا ہے. ایک آدمی کسی کو کھانا کھلاتا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ مسکین کی اعانت کرنا چاہیے, اور ایک آدمی کسی کو کھانا کھلاتا ہے کسی بدنیتی کی بنیاد پر, یہی کھانا کھلانا مذموم ہے. اس کا جواب یہ ہے اوتے نبینا جواب الکلم, ان کے اسی ایک کلمہ سے عمل کا مضمون محفوظ ہونا بھی معلوم ہو گیا, عمل کا صحیح ہونا بھی معلوم ہو گیا, عمل کا موجب ثواب ہونا بھی معلوم ہو گیا. یہ ان کی جامعیت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی. بات یہ ہے وہ خود نہیں بولتے تھے, بلوائے جاتے تھے, غیر کی طرف سے ان کے لسان حق بیان پر فیضان ہوتا تھا, جملے بن بن کر مبارک منہ پر آتے تھے اور زبان مبارک سے ظاہر ہوتے رہتے تھے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے فقیہ نے اشتراک نیت فی باب الوضوء والغسل کا انکار کیسے کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجتہاد ایک بڑا مقام ہے. بعض وقت مجتہد کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے, دوسری طرف نہیں جاتا, اس لیے اس کے اجتہاد کا رخ اور ہو جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بظاہر حال اعمال سے اعمال مقصودہ کو مراد لے لیا, کیونکہ اصل مقصود شریعت یہی ہے کہ بندے عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے, اس کی تصحیح کا التزام کرے. اس لیے امام ابو حنیفہ کا رخ ادھر گیا. اور دوسرے حضرات نے یہ دیکھا کہ جب دربار نبوت سے لفظ عام آیا ہے تو اس کو اس کے عموم پر رکھا جائے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. یہ پوری بحث نیت کی ہم کو لکھ کر دینا, شاننا كله لا إله إلا أنت. ثم بعد, أعمال النيات هنا كشرت هنا تحديث من مسلح آية دیگر اقوال میں نیت شرط ہے بعض لوگوں نے انکار کر دیا, لیکن ابن بطوطہ العیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقوال بھی نیت کی محتاج نہیں. بالکل وضیحی بات ہے, اقوال اعمال لسان ہیں جیسے دیگر اعمال میں شرط, لسان کے عمل میں بھی شرط ہوگی. شروع کی نیت ضروری ہے نہیں ہے اور وہ اعمال میں داخل ہیں نہیں، اس میں اختلاف ہے. امام نووی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں شروع نہیں ہے، شرط نہیں ہے. ایمانی فرماتے ہیں وہاں بھی نیت شرط ہے، اس لیے کہ ترک قلب کے اعمال میں سے ہے. ترک کی تعریف کف النفس، نفس کو روکنا، اور نفس کو روکنا دل قلب کا عمل ہے. اس پر آپ ابن حجر نے یہ اشکال کیا ہے کہ ترک کی حقیقت کف النفس ہونا مختلف بھی ہے، اور معنی کے چاہیے مستدل کے مقابل میں مقدمے متفق علیہ پیش کرے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستدل نووی معنی کرمانی جو شافعی المسلک ہیں کرمانی ہیں، اور دونوں کا مذہب ترک کے باب میں ایک ہے، یعنی دونوں شافعی المسلک ہیں، اور ان کے یہاں پر کی حقیقت کف النفس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ترک مجرد پر تو کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اگر ترک بھی نیت ہو تو اس پر اجر و ثواب ہوگا. اگر کسی کے دل میں معصیت کا خیال ہی نہیں آیا تو گو یہاں پر توقع میں معصیت پائی گئی، اور معصیت سے کے ارتکاب پر جو گناہ ہوتا اس گناہ سے شخص محفوظ رہا، لیکن ترک معصیت جو ایک عمل ہے جس پر اجر و ثواب ہوتا ہے وہ حاصل نہ ہوگا، وہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ تارک کے دل میں معصیت کا خیال آئے اور وہ اپنے آپ کو اس سے روک لے. نیت کے لیے کیا نیت ضروری ہے یا نہیں، صحیح یہ ہے کہ نیت کے لیے نیت ضروری نہیں، ورنہ تسلسل یا دور لازم آئے گا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہے یا دونوں الگ الگ ہیں. قاضی عیاض وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ ثانی جملہ اولا کی تاکید ہے، اور آئندہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ترجمہ منعقد کیا ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ ولکل منہما نوا. اس سے بھی اسی بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں جملوں کے بیچ میں الحسبہ کا لفظ داخل کر دیا اب مسعود کی روایت کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جملہ اولا کا جو مقصد ہے یعنی عمل بنیت تحصیل رضا ہونا چاہیے، وہی جملہ ثانیہ کا مقصد بھی ہے. اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جملہ ثانیہ تاسیس ہے، یعنی اس کا مقصد مستقل بات کو بیان کرنا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے، اس میں مختلف ہو رائے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ امام بخاری نے جملہ اولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ اولا بطور قضیہ عقلیہ کے ذکر کیا، اور مطلب یہ ہے کہ اعمال امور اختیاریہ میں سے ہیں، اور امور اختیاریہ نیت کے تابع ہوتے ہیں، اور جملہ ثانیہ سے حکم شرعی کا بیان کرنا مقصود ہے. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تشریح کے لیے تھی آپ کو قواعد عقلیہ بیان کرنے کی کیا ضرورت. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بعثت کی تشریح کے لیے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آپ کوئی عقلی قاعدہ نہ بیان کریں. آپ سب سے بڑے عاقل تھے, اس لیے اگر کوئی عقلی قاعدہ کسی قاعدہ شرعیہ کی تفہیم کے لیے بیان فرما دیں تو یہ عین مناسب اور شان تعلیم کے عین مطابق ہے. اگر کسی بات کو بطور تمہید کے بتا دیا جائے اور پھر مقصود کو واضح کر دیا جائے تو سننے والا آسانی سے سمجھ جاتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اکمل الناس عقلا تھے ایک عقلی قاعدہ بیان کر دیا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال اختیاریہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں. ان مبارک میں کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے, ان لکل شیء بابا وباب العبادۃ الصیام. اب یہ پہلا قضیہ جو ہے یہ قضیہ عقلیہ ہے. ہر چیز کا ایک دروازہ ہے, عبادت کا دروازہ روزہ ہے. یعنی جیسے آدمی آسانی سے مکان میں دروازے سے داخل ہو جاتا ہے, کوئی دشواری نہیں پیش آتی, اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے عبادات آسان ہو جاتی ہیں. نفس منازعات نہیں کرتا, روزہ رکھتے رکھتے نفس کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر طاعت کی طرف توجہ کرنے میں نفس مانع نہیں بنتا. ایسے ہی یہاں پر سمجھ لیجیے. لیکن مشہور یہ ہے کہ دونوں جملے حکم شرعی سے تعلق رکھتے ہیں, دونوں سے مسئلہ شریعت ہی بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ دونوں کا مقصد کیا ہے. شیخ عز الدین ابن عبد السلام کو فرماتے ہیں کہ جملہ اولا کا مقصد ما یعتبر من الاعمال کو بتانا ہے, یعنی شریعت میں کون سا عمل معتبر ہے بتا دیا جس میں نیت ہو. اور جملہ ثانیہ کا مقصد ما یترتب علی الاعمال ہے, یعنی یہ بتانا ہے کہ انسان کے عمل پر کیا مرتب ہوگا. جو نیت ہوگی وہ مرتب ہوگا. اگر نماز سے مقصود اللہ کی رضا ہے تو رضا حق مرتب ہوگی, اور خدا ناخواستہ کوئی آدمی اس کو کثرت سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا, بلکہ عبادت کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنے کی وجہ سے عقاب ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ دوسری چیزوں کو قیاس کر لیجئے اور ایک اور واضح مثال لیجئے. یہی نیت ہے, اسی سے فرائض میں فرق پیدا ہوتا ہے. آخر ظہر و عصر کے فرضوں میں کس چیز سے فرق ہوا؟ دونوں جگہ چار رکعت ہے, دونوں جگہ پہلی دو رکعات میں فاتحہ کے بعد میں سورت ہے, اخیر کی دو رکعات میں صرف فاتحہ ہے. تو ظہر کا فرض اور عصر کا فرض ایک دوسرے سے کیسے ممتاز ہوگا؟ یہی نیت آ کر دونوں کو ممتاز کر دے گی. اسی طرح سے ایک آدمی ہے, ظہر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتا ہے ہنفی مذہب کے مطابق اور بعد میں ظہر پڑھتا ہے, تو یہاں سنت و فرض میں کیا چیز فارق ہے؟ یہی نیت ہے جس نے آ کر کے فرق کر دیا. اگر کوئی کہنے لگے کہ فرق یہ ہے کہ فرض کے اخیرین میں ضمن صورت نہیں اور سنت کی اخیر میں ضمن صورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمن صورت فرض کے اخیرین میں حرام و ناجائز نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک خلاف افضل ہے، شافعیہ کے نزدیک مباح۔ اب اگر کسی شخص نے اخرین میں ضمن صورت کر لیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک عمل مباح کر لیا، جمہور کے ہاں ایک عمل مقبول کر لیا، لیکن بہرحال فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح سے یہی نیت ہے جو عادت و عبادت میں فرق کرتی ہے۔ ایک آدمی ایک کام بطور عادت کے کرتا ہے اور دوسرا آدمی وہی کام بطور عبادت کے کرتا ہے۔ دیکھو ایک شخص ہے، صبح کو اٹھتا ہے اور دریا پر جاتا ہے، بالکل وہ کیفیت کرتا ہے جو ایک متوضی کی ہوتی ہے، لیکن اس کی نیت نماز کی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو یہاں اس کے اس وضو پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے، وہی عمل کرتا ہے لیکن اس کو اجر ثواب ملے گا۔ ان دونوں اشخاص کے اعمال کی صورت ایک اور اس کے باوجود دونوں میں فرق کیا، فرق کیوں ہو گیا؟ ایک کو کچھ بھی نہیں ملا اور دوسرے کو اجر ثواب۔ یہی نیت ہے جس نے آ کر کے دونوں کے اعمال کی صورت کے وحدت کے باوجود حقائق کو بدل ڈالا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو گرمی کی وجہ سے غسل کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ایسا ہے جو نیت جنابت سے غسل کرتا ہے۔ آخر ان دونوں اقتصادات نے کس چیز نے جمہور کے مسلک پر فرق کیا؟ اسی نیت نے فرق کیا ہے۔ تو نیت ایک ایسی چیز ہے جس سے عمل کی صورت ایک ہونے کے باوجود حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال لو، جمعے کے دن ایک آدمی ویسے ہی غسل کر لیتا ہے اور ایک بنی نیت اتباع سنت غسل کرتا، اور یہ سوچتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ دونوں نے غسل کر لیا لیکن دونوں کے حقائق الگ ہیں، پہلے شخص کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اور دوسرے شخص کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حیاء سنت کا ثواب ملے گا۔ تو شیخ الدین ابن عبد السلام فرماتے ہیں، پہلے سے مقصد ما یعتبر من، پہلے جملے سے مقصد ما یعتبر من الاعمال کو بیان کرنا ہے، اور دوسرے سے مقصد ما یترتب علی الاعمال کو بیان کرنا ہے۔ نمبر دو، امام خطابی، امام بغوی، امام نووی وغیرہ چراہیے کہ جملہ اولا کا مقصد تو ما یعتبر من الاعمال کو بتانا ہے، لیکن جملہ ثانیہ کا مقصد تعین منوی پر تنبیہ کرنا ہے، یعنی انسان کو جس چیز کی نیت کرنا ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے، تبھی تو وہ چیز ممتاز ہوگی۔ لہذا اگر کوئی زہر کے فرض پڑھ رہا ہے تو زہر کی نیت کرے، عصر کے فرض پڑھ رہا ہے عصر کی نیت کرے، تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے۔ یہی حال سنت زہر اور فرض زہر میں بھی ہے، نیت سے تعین ہو جاتی ہے انسان کے دل میں سے، سنت ادا ہوتی ہے، فرض ادا ہوتا ہے، وہی چار رکعات ہیں۔ اگر بنی ہے تو سنت ہے، سنت ادا ہو گئی، فرض ذمہ رہا، اور اگر بنی ہے تو فرض ہے تو فرض ادا ہو گیا، سنت ادا نہیں ہوئی۔ نمبر تین، علامہ ابن سمعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول کا تعلق عبادات سے ہے اور ثانی کا مباحات سے ہے۔ جملہ اولا سے یہ بیان کیا گیا ہے، عبادت اسی وقت معتبر جبکہ نیت ہو۔ جملہ ثانیہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ مباحات میں جو نیت ہوگی وہی انسان کو حاصل ہوگا۔ امر مباح کبھی نیت حسنہ سے حسنہ بن جاتا ہے اور کبھی نیت فاسدہ سے سیئہ بن جاتا ہے۔ نمبر چار، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں